رحمان نے پاغی کے رزاق نے پاغی کی قدوس تعداد اللہ اسماء حسنا دی سب بے حسم رب کل اعلی پاک گن نم دخبل رب چوچت دے سبحان ربی الاعلی یہ سرداویل دا مستحب طریقہ وصل اللہ دری سورت مبارکہ سور اعلی فضائل مخ کی بیان شیو چیز نبی علیہ السلام دری سورت مبارکہ سرڑے رمی نوا او د جمعی پموز اول رکات کی بیداد سور فاتحی نفس لستو او پدویم رکات کی کل ناکلا سور غاشیہ دارنگی وطرو کم در تا بیان شو چی اول رکات کی سور اعلی لست المستحب دی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی پاک گڑا نم دخپل رب الاعلی چوچت دے سبحان ربی الاعلی حدیث پاک کی راغلیو چکل دا سور دا آیات مبارکہ نازل شون نبی علیہ السلام فرمائل اجعلوها فی سجودکم دا پخپلو سجدو کیو گرزوئے نو سجدہ کی چمو او تاسو سبحان ربی الاعلی وایو دا پدی آیات مبارکہ بانے عمل لے او کل چی سب بی حسم ربک العظیم راغے ندا اللہ حبیبی اجعلوها فی رکوعکو دا پخپل رکوع کیو گرزوئی او دام در لتیرشیو چی دا مزنبار قاری کل دا دی تلاوت کئی نو پی ویون کیو ریدن کو باندی سبحان ربی الاعلی ویل مستحب دی پاکو گنا نم دخپل رب چوچت دے د شریکان نے پاک گنا دا اللہ د نم د پاک گنو لدا مانام دا چې دا اللہ خصوصی نمون بل چالم وایا بل چالے مکی دا الذی حغ اللہ دا حغ اللہ نم پاک گنا خلق فسوا والذی قدر فہدا سلور اوصاف دا اللہ پدی دو آیاتنو کی ذکر کری یو صفت دا خلقا چی دا تمام کائناتو اللہ خالق دے دویم صفت فسوا ہر مخلوق داغ دشان مناسب برابر کرے داغان دا منا دیولور کری دارنگ قد دارا دا ہر یو مخلوق دا پارے تقدیر لکلے و مقرر کرے لے او پخپل علم کی دا دی خبری فیصلہ کری چی دا شے دا دی دا پار دے او دا بکی او سلورم صفت دے فہدا ہر یو شیتا چی دا کم کار دا پارے پیدا کرے دا غی ہدایتی فطرتی کرے رمبنے صفت ذکر کئی اللذی اللہ غزات دے چی داغوی دا نم دلوی گنلو بارکی او دا پاک گنلو بارکی حکم شو خلقا چی پیدا کرے دے ٹول مخلوق او دا نشنے وجود تروستی تے انسانان دی که پیریان دی که ملائک دی که آسمان دے او که زمکہ دا دانو نو دے دا عدم نو وجود تروستی اللذی اللہ غزات تے خلقا چی تمام مخلوقی پیدا کرے فسوار برابر کرے رہے ہر یو مخلوق تا داغ پورا پورا اندامونے ورکڑی لاس پیس ترگی غگونا زڑو او یو یو اندام پدا سے ترتیب و تناسب سر اللہ جوڑ کرے چی اغا ہر یو اندام دا دی خبری دلیل لے چی اللہ یو دے اللہ خالق دے او دارمی اللہ موجود دے دا ہر یو حیوان اغا اندامونو تا اگورا اغا جوڑونو تا اگورا چی سمر کلون تیر شی اس پا نکار پریزی فولات کار پریزی لیکن اللہ چی پا کم ترتیب سرا کم مخلوق جوڑ کرے اغی کے ذرابر نقصان نرازی فسوا برابر کرے دے ہر یو مخلوق داغان دامنو کې تناسب دی، دارنګ داغ د بدن په حصو کې تناسب دی، فسوا برابر کړی. والذی الله غزاد تقدر چې اندازه کړی دی هر یو مخلوق، قدر په معنا د اندازه کول مرضی، او په معنا د قضا د حکم او د فیصله مرضی. قدر دا په معنا د سرازی، دا په معنا د برابرولو رازی، دارنګه په معنا د قضا او د فیصله مرضی. نو قدر کې دام د هر یو شی د رزق تقديري لیکلې، د هر یو شی د معاش تقدیر لیکلې، د هر یو شی سره دا هغه تقدیر لیکلې شوی. او قدره کې دام دی چې کم شی د کمی فائدې د پاره پیدا کړي، نو قدر هغه اندازا او فیصله او قضا یې کړي، هغه شی پاغي کې لګیا دی. تاسو ګورئ هر یو شی په دې کائناتو کې کې انسان دی، یو نور دی، دا الله د تقدیر مطابق هغه استعمالیږي او هغه کې لګیا دی. فهدا او هر یو شی ته هدایت کړی دی، ته هدایت عامه وي، چې دا د انسان او د مؤمن مسلمان پورې خاص نه دی، بلکې هر یو شی ته الله فطرتی هدایت کړی. لکه کوګری میګی دی، ماشه دی، اتی دی، ک نباتات دی، که حیوانات دی، هر یو شی ته داغی مناسب هدایت کړی، دیتا وی هدایتی فطرتی. تاسو گو رئی زناور سرنگی دخپل معیشت دا پارمندی وی، لگا تاسو لمخ کی تیر سورة توحا کی ویلیو، اعطوا کل شیئن خلقه ثم هدا، ورکڑے دے هر یوشی تا داغ پیدائش او بے ور تا هدایتی فطرتی کڑے، هدایتی فطرتی ور تا کڑے. نو هر یوشی تا گورا داغ دا جوان او د صد پاره چې پیدا ده، هغه هدایت فطرتی الله په زړه کې چوله. والذی الله غزاد ته اخرج المرعا، چې رئیس تی دی واخه. مرعا اصل کې ویل کی النبات والکلا الاخضر، امام قرطبی وایي دی بوټو ته وایي، او د شنو وخو ته وایي مرعا. الله غزاد ته اخرج المرعا، چې رئیس تی دی د زمکه نه غیاګا دی، او دا غیاګا نه او نباتات بوټی داسې دي چې د انسانانو د خوراک کارم ورکوي، نو د حیواناتو د خوراک کارم ورکوي. فجعله د ګور دغه شینواله د زمکه د بوټو یو سور زیوی، او د هر شینوالی او تازوالی پسې په دغه بوټو اوچواله راځي، او دوچې دو نفس چې بیا په اوچو بوټو باندې باران وشي نو توروالې راشي او ښاشي. نو وای فجعله غصاء، ګرځولې دې بیا دی وخول را اوچ. غصاء یو دا معنا و اشیء الیابس، اوچی ته وای. دارنګي غصاء دې تم وای. علماو لیکلی ما یقذف به السیل علی جوانب الوادی من الحشیش، کل سیلاب راشی نظام سر واخاو تیلی میلی راجم کی، او اغد اغ سیلاب پا غارو دا خور پا غارو غرزی، ناغی تا خس و خشاک خلق وی پاغی بانی، یعنی اغا گرد و عبار پروت وی وچ وی، نو کل چی پی نورو لگی نو دو چوالی دو وجن پاغی کی توروال راشی. نزکو ای فجع له غصاء، دے گرزولی دی دغی لرا غصاء، اوچ احوا او تکتور. الاحوا پا مانا دا الاسود رازی، او دے ایک مفسرینو لیکلی چی دا انسان توئی چی گو رستا دا مشاہدی خبر دا، پا دیز مکشن وال رازی بوٹی پیدا کی گی شنا، او دا غیتر و تازگی وی خوی او سور رازی پس پیوچ وال راش، دو چوالی نفس پی توروال راشی او فناشی. نو استادا جوندون استادا زوانی دا تر و تازگی بگر امیشنی، دا دی زوانی او دی دور او دی خوشالی پسی پتا زوال او فنا را روان، نو دا غفل فنا او دا زوال دا زید پارا محنت او خواریو کن. دا موسمون چی بدلی گی، زمکش نکی گی او بیا سور از پس اوچه، نو دا انسان ته د د ځواني د د قوت د د ژوندون د خوشحالو مثال لې چې دې پسې ګوره زر زوال را روان. ادا سي مثالونه قران ډېر ذکر کړی. والذي الله غزات ته اخرج المرعا چې رئیس دې دی بوټي او واخه فجعله غثاء نو ګرځول دې غیل روچ احوا او تور سنقرئك فلا تنسى خامخا یا زرد چې مونږ پتا باندې لولو قران اے حبیب فلا تنسى نتبه ایره نه تاسو بیا دی ابتدا کې چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته وحی وکیدا نو د دې خوف او خطرې د وجه نه چې د قران چې ته یو ټکه پاتې نشي د جبرئیل امین علیه السلام پسې به زر زر وی نو پدې باندې دا الله حبیب ته ډېر مشقت او تکلیف و. الله چې د خپل حبیب مشقت ته وکتل نو دې آیات کې ور سره واده وکړه چې مونږه للو ته hebat خدان مراول د جبرئیل امین علیه السلام پسې زر زر للما بلکې غوږ کې دا زما ذمہواری ده چې تا نه وهيري لکه تاسو له سوره قیامت کې تیر شول الله ویلو لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه زما حبیب دا جب مبارک دی جبرئیل امین علیہ السلام پسې رستو زر زر د قران په لستو مخزو چپ کینا دا زما ذمواریدا چې قران پاک بستا پسینه مبارکه کې محفوظ کو او څنګه چې جبرئیل امین علیہ السلام راوړې الله وې دا زما ذمواریدا چې ستاد خپل مبارک نبی هغه شان جاری کو سنقرئک فلا تنسى زر دے چې مونږ پتا قران لولو فلا تنسى نتبه هیروینه تا تباغ یادی علماء لیکلی امام مالک رحمت الله علیه بوی هاذا بشرا من الله تعالی دا الله طرف نو خوشخبری دا او دا الله د حبیب یو لوی معجزه دا چې زب قران لولم ختان به حبیب یریدا مدینہ پس عالم کی نبی علیہ السلام امی دا بلچا صفت نشی کے دے بلکہ امی قباحت تے سیواد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلویح تو کالو پوری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی وقت ارکڑو یو حرف لکلے نشو او نی کتاب لستے شو لیکن یو دا سی امی شخصیت تا اللہ یو دا سی کتاب ورکو چی دا ٹولی دنیا خلق ورت حیران پاتے شو او داسی حافظا اللہ ورکا چی سب دا اللہ دا طرف نراتلل نو دا اللہ وعدہ و فلا تنسا چی تب حیرے نا او حیرے دل بنا او بعد علماء لکری دی امام قرطبی ذکر کری چی دا حضرت جنید رحم اللہ پا مجلس کے بعد لیلی خلق بکی ناس تر یوزل اغی کی چاہتا پوسو کو چه سنقرئک فلا تنسى سمانا دا ناغی دا سمانا او که سنقرئک فلا تنسى العمل به زرد من قرآن لولو نو عمل کول پی حیرواما قرآن دا عمل لپار راغل نو سو حکم چه کئی نو دا دا هر مسلمان نا مطالبه دا چه دا سوکا موزو کا دا اللہ پاکی بیان کا لکه دی صورت کی سور سور نصیتو نا کئی فلا تنسى یعنی عمل کول پی حیرواما بلکه قران پاک راغله د سر پاره ده د عمل لپاره راغله او دا معنا موا د دې علماء لیکلو چې دا فلا تنسا نفی دا او که نهی دا نو تاسو ویلی دي کچره نفی شي نو دا جمله خبریه ده فلا تنسا تبه هیره نا دا د نفی معنا شو او نفی سره جمله خبریه جوړیږي او که نهی شي نو دا ان شاء الله فلا تنسا هیروی ما نهی کی بدا ماناشی چی هیروی ما نگر دی که دا مسلم دا چی قرآن نبا غافل کی گنا دا بار بار لولی دا دی تکرار بکی نهیری گی بنا او ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام خدا موجزہ و چی هیرودتنا او امت تا دا حکم دا نبی علیہ السلام فرمائی لی دا قرآن خبر اخ لیں او بے ویلی جما دے قسم دا اللہ پا ذات عالیہ چه دا گورد سینین زیاد تختی دن کے دے دینا چه اوخ کل مالک کوئی چه ما پا قبضہ کی دیوی او گیر دینا غیل گوڑا ہوتا دی او کم مالک اوخ لگوڑا پرانستا نو چه کم پل دو خوخ یا پل بتا دی دی وجنه قران خبر والے او دا دی وی رز شی نه دی چې بس تا دنیا زل ختم کو خلاص شوا د قران پاک سره سری تر مرګ پوری دوستی او تعلق وساتي تر مرګ پوری دوستی او تعلق وساتي دی وجنه زموږ د سلف مبارک راغلی چې قران سره داسې مینا او محبت چې په مرګ قران داینه جدا شي عثمان رضی الله عنه د قران تلاوت کولو د قران د تلاوت د پاسه شي د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بارک کتابونو لیکلي وای دا چې د قران سره مینا وکړه به د شوا او قران به د سینې د پاسه پاتې شي مولا علی قاری رحم الله شرح د فقه اکبر کې لیکلي د امام غزالی رحم الله بارکی وای مات الغزالی والبخاری علی صدره امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات شو روح لاړو او بخاری د سینې د پاسه پړ نه دا هغه د مرګ نه پسې ول بخاری د سینې نه روشن دین او قران سره بسوی دا سه تعلق وې دا سیمینه وې وشنو قرو ک فلا تنسا زرد چې مون پتاللو فلا تنسا نتبه هیروینا الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله خوښه بعض آیاتونه چې الله رب العزت کله دا غي نسخ کول غختل نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم تسینه کې بیاد او چرافا وسیدو نو دا الله حبیب نبا غسو هیر وو نو دا غ نسخ یادې لکه تاسو سوره بقره کې تیر شي ما ننسخ من آیت نو ننسها هغه چې موږ یو آیات منسوخ کوو نو ننسها یو معنا داوا هیر کومنګا د نسخ یو طریقه داوا چې ساری وصحابه او نبی علیہ السلام را پاسېدو الله با حکم منسوخ کړو د نبی علیہ السلام نبم هیر او د صحابه کرام نبم هیر فلا تنسا ادي علماء دام لیکلي کله نسیانن د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه یو شی غلط شوه چون کې دا د انسانیت سورہ روم نبی علیہ السلام لستو نو پاغی کی تلاوت پہ گڑ وٹ نو چکل اموزے اکو روگر دی دنو صحابہ کرام تے توجہ کا وی صدہ دباز خلقو چی آغی او دسو نا پورا نکی دا آغی دا نا او دس دو وجن پا ما صرف دی ادی کی علماء لکلی وی گر صحبت لدم را سر کدی او سڑی پا او دس کی کمی دی او دا آغا صحبت پا نبی اثر کدی دی وجن ویدا مسئلہ دا چی نبی علیہ السلام با فرمائل اخیار اخیار خلق قابل خلق داد ما سر نزدی ادری زکر مز داد اللہ سر معراج دے و ملاقات دے و مناجات دے خدا وردی او چی نیکان و خلق و صحبت تا سر نزدی وی نو دی دیر لوی سر وی کل امام تا گورا دا خلیفہ ضرورت شی امام او دس مات شو بل سا ضرورت شو نو دے با پو اسڑے دے لاس اونی سی خپل دے لے بیرا ہوئی دی وجنہ دا مسئلہ ہر زی کے دے لیکن چون کی دا نمگڑتی آوالی دا وجنہ آونن امامانم سے حیثیت پاتے نرے ورد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیبو چدا دا حدیث حکم دے چدا اللہ حبیبی دا علم والا اقل والا تقوی والا دے ما سر لیتی ادری چون کی دا اللہ سر مناجات تی دا اللہ سر خبری دی نو چتا سره قابل خلق ولار دی دای د صحبت به یو لوی اثر دی دیو جن باز علماء چون کی جلالی شان ویلی شان وی نا غی بخل صفونو کی دا سے کس نه پرې خو چیم لومبی صف کی دا پابندی وو چې بی گیره سره گیره چې خره لیدا لومبی صف کی نو دری خدا دا علماء شان او جدای لوی قوت او طاقت زکا دی لومبی صف لډیر لوی اثر دی او دا مزد الله سره ملاقات ته نه سند ګناه غاصر په مناجات الهی کی خلل واقع نشي مناجات الہی کی خلل واقع نشی سنقرئ کا فلا تنسا حدیث کی راغلی مشکات شریف کی یو تابعی وئی یو کس صحابی وئی تابعی وئی چیز ولاړو دیکھ چار است نو نیو نو زی رست کو مغز ما پزے ڈمبی صف کیو درے پریشان شی سڑے اغه امامان پریشانی دال چرست وکم بیا چی موزو شو نغل وئی خفکی گما دا جلیل القدر صحابی ودا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وصیت چدا خاص خاص خلق با ما سر پا صف کسی کی گئی ڈنبے بودرے گئی خاص خاص خلق با صف کی ڈنبے بودرے گئی نو نبی علیہ السلام ویلیو چی دا باز خلقو دا او دست دا نقصان دا وجن پا ماوانے دا اشتبار آلا او دا بخاری شریف ریو روایتم دے چې دې کې امام قرطبی ذکر کړي او روح المانی ذکر کړي. صحیح بخاری شریف کې راغلی چې نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل قرات کول نو یو آیات د قرات نه ساقط کول کثرې تلاوت کې یو آیات من کې پری دي. او دا د سبا موضوع عبی رضی اللہ عنہ په تمام صحابو کې لوی قاری او دا په کاتبینو وحی کې وو د وحی په کاتبینو کې وو خاص صحابو چې هغه ته لیکل ورتلل وحی به لیکل. نو دوی چې ما دا ګمان وکړو صحابي وایي چې کنه دا منسوخ شوی د بیا مې نبی علیہ السلام نے چې تپوسو کو جدایات پتا سو پری خدا او منسوخ شوی نو دا الله حبیب ورته وی نا ما نه هیر شوی نو دا فلا تنسا الا ما شاء الله کدا وای ته به ایره نه مگر او چې الله خو خشی نو اے حبیب تا نه به ایر کی کله دا ایره دل په طریقې د نسیان وی او کله به ایره دل په طریقې د نسخ وی الا ما شاء الله مگر هغه چې خو خشی د الله انه یعلم الجهر بیشک دا اللہ پوئی گی پخکارا و سرگن دوبانی دا کارونو دا قولونو دا فیلونو نا وما یخفا او حغ چی پٹ دی طول پٹو سرگن دوبان دی اللہ عالم و خبردار دی ونو یسیرو کلیل یسرا آسان بکوتا لیل یسرا دا پار دا غ طریقی آسان دی نایات مانا دا دا اے حبیبا طالب دین کول عمل د دې قران دعوت دا خلق ته رسول آسان وکاو او یقینی خبره ده چې چا ته الله دین آسان کینو غلط کتنی آسان او چا له چې الله آسان نکینو غلط سوره سوره مشکلات کاری ده وانو یسرو کلیل یسرا آسان بکوتا لیل یسرا د پار دا غلار آسان چې غ دین حنیف ده دا بتال آسان کو پدې تل باسان فذکر نو اے زما حبیب نصیحت ورکوا ان نفعت الذکر کچره فائدہ ور کوي نصیحت ډیر مقامات کې اهل علم لیکلي چې شرط راغلی خو شرط مراد ني دلته وی فائدہ ور کوا کچا نصیحت کوا کچره فائدہ ور کوي نسمانا چې ګنه کې فائدہ نو ور کوي نو بیا به دعوت او نصیحت او واعظ پریزي دې کې علماء لیکلي التذکیر واجب و ان لم ينفع وعظ نصیحت دعوت اللہ واجب دے اگر که فائدہ نور کئی سوک جوڑاوی گی نا او کدا سی شی گر بعد انبیاء علیہ السلام تر مرگ پوری اللہ طرف لبلل کڑی او یو امتی نرے جوڑ شئے نو دیدے کہ شرط مراد نرے دیدے کہ شرط مراد نرے قرآن پاک کی گنو زیونو کی شرط وی لیکن آغاز ہے کہ شرط مراد نوی آغا دے که شرط مراد نوی دی وجن باز علماء کرام داوی لی امام جرجانی بوی چه فذکر ان نفعت ذکر او لم تنفع دا پا دے که محذوف دے نصیحت ورکوا که نصیحت ورکول فائدہ ورکی او که نورکی خو قرآن پاک دا ترتیب دے باز شے حذف کی لکا سرابیل تقیکم الحر داغی مثال نہ دیدے کہ امام قرطبی ذکر کری یعنی بعض دیولو کہ قرآن پاک دو سیزو نہ ذکر کری یو ذکر کی بل ترکیبیت ایک الخیر دلتا شر محذوف تے نو دا مانا و فذکر ان نفعت الذکر نصیحت ورکوا او نصیحت دیدے امت تکوا دین تخلق رابلا ان نفعت الذکر کچر فائدہ نصیحت ورکی او کن ورکی خطب اخفل کار کے دی وجنا هر چاہتا مایوسی نہ پکار بلکہ دے دین کار پکار دے نتیجہ دا اللہ رب العزت پلاس کے جہاد دا اللہ حکم دے کوا فتح حاصلی گی یعنی حاصلی گی دا اللہ پلاس کے لگا باز خلق پہ جہاد دے تیرا گے جہاد سو نسو شو نو دا اللہ حکم ادا شو دارنگی او سڑی دعوت اللہ ورکو خلق دین ترو بلل لیکن چاو نمنل نو دا اللہ حکم پورا شو اس تے چا پزڑ کی چول او جڑاوے دل داد اللہ رب العزت پہ اختیار کی ردیو جن آیات کریمہ دا مانوا نصیحت کوا ک فائدہ ور کئی او ک نور کئی تخفل کار سے کوا دا جاری ساتا یا گوری سر نور تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی پاک گنا نم دخپل رب الاعلی چوچتے سبحان ربی الاعلی ریبان پسجدہ کی عمل لے او کم نہ کم گور دری پیری ویل پکار دے او دین علاوه ډیر زیات پکار دي څومره چې ویل شي، خاص کر په نوافل او سنتو کې. او دام کوشش پکار دي د سجدي دعا یوازې دا نه، د ذکر یوازې دا نه، دین علاوه نورم ډیر ذکرونه نبی رحمه السلام کړی چې امت تاغز د کول پکار دي. دنیا سره خبره مونږ تزده دي، او مونږ ته سبحان ربی الاعلام سیز د نه او که چاته زده دي نو نور او اذکارو کوشش نه کړي. چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سجده کې نور ډیر دعاګانې ویلي چې مسنون دي. الذی الله غزات خلقا، چې پیدا کړې دې مخلوق فسوانو برابر کړې دې. والذی الله غزات قدرا، چې انداز کړې دې مخلوق فهدا، نو هدایت ورته کړې دې، لار ورته سم کړې دا. والذی الله غزات اخرج المرعا، چې رئیستی دی واخا او بوټي او غیاګانی. فجعله نو غرذول دی غیل رغصا ان اوج احوا او تور. سنقرئ کفلا تنسا، زر دے چم پتا وانی لولو فلا تنسا نتبه هیروینا. دا د نفی معنا تبه هیرینا، یا با دیو نهی د فلا تنسا هیرو ایما. الا ما شاء الله، مگر هغه چې خوښ شي د الله. انه یعلم الجهر، بیشک د الله پویږي پخکارا او سرګندوانی. و ما يخفا و يخفا چې پټنی. و نو یسرک للیسرا، زرد چې آسان بکوتا د پار دا غلاری او د دین نسان، یعنی دین باندې تل عمل دې ته دعوت دا بدر تاسان. فذکر نو نصیحت ورکوا په قران او دین سرا. ان نفعت الذکرا، کچر فائدہ ور کئی نصیحت. اللہ رب العزت خپل حبیب ته حکم کو، فذکر نصیحت ور کوا بیان کوا په قران سره. ان نفعت الذکرا، کچر فائدہ ور کوي نصیحت. او بیان دې شو چې دا شرط دې و ډیر مقاماتو کې قران کې شرط ذکر وی، خو معنا د شرط مراد نه. یاد دې کې قران پاک بعض شی ذکر کی، نبل د مخاطب د ذهن مطابق تر کی. فذکر ان نفعت الذکر او لم ينفع، بیان د قران کوا او نصیحت کوا، کچر فائدہ ور کئی نصیحت او کنور کئی. سیذکرو، زرد چ نصیحت بواخلی او نصیحت بد قران د بیان نہ قبول کی. مئی یخشا، ہر غسوک چ غد اللہ نہ یری، چا کی چ د اللہ خوف وی، د قبر د اخرت د میدان د محشر یروی، نابد قرآن پاک د تعلیماتو د بیان نه نصیحت قبلی. او سوک چه بدبخت ده نو د قرآن بیان ناغ نصیحت بن قبلی. دیو جنا دیر لوی ظلم وی چه قرآن حکیم بیانی، او داغی د بیان باوجود یو سره اعراض عملی کئی یا اعراض په اعتبار دا عقیده کئی. لکتا سلمخ کی تیر دی سورہ الف لام میم سجدہ کی وئی، ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها. لوی ظالم د هغه چانه نشتا چې په قران غت نصیحت ورکول شي او دې بیا مخړې. سیذکر، زرد چې نصیحت به قبول کی. من هغه سو یخشا، چې هغه د الله نه یری، چا کې چې خوف الهی وی یروی، نابد قرآن د تعلیماتو نه نصیحت قبلې. ویتجنبها الاشقاء، او اڑخ لبشی د دینا الاشقاء، اغه ډېر بدبخت. مراد دې کافر وی چې هغه ډېر زیات بدبخت دی. ویتجنبها، او اڑخ لبشی د دې نصیحت او ذکرانا الاشقا اغه ډیر بدبخت الذي اغه ډیر بدبخت یسل النار الکبرى چې وردن نبشی اور لویتا الله دې ته پناه راکړي او دلته نار سره د کبرا صفت ذکر کو زکا یو نار صغرا د دنیاوی اور او داغی په مقابله کې نار کبرا دے چه غد جهنم اور دے الَّذی حغلوی بدبختا یسلن نار الکبرا چه وردن نبشی اور لویتا چه غلوی اور د جهنم اور دے او داغی په مقابله کې بل طرف تا اور دے سدے اور د دنیا دے نو اور د دنیا تا نار صغرا وی او اور د اخرت تا د مقام کی نار کبرا وی وردن نبشی اغا اور لویتا ثم لا یموت فیها او بیاب مڑکی گی نپا دیکی ولا یحیا او نبی جون سجون وی دلتا گورا نفی دا موت موکا و نفی دا حیات موکا نو دیتا وی اجتماع دا نقیزین و دا خود رستنی نو داغی جواب علماء دیده که دا کڑے چی دیده که دا مرگ نفی مطلقن دا حیث کسما مرگ با پا کافر نرد او دا جون چی کم نفی کڑے نو دی کی آغا فائدناک جون دی نفی کڑے جون باوی خس جون بنی جون آغای چاہی که سڑے پا راحت وی پا آرام وی او پائے کی پا تکلیف او پا عذاب کی مبتلا نی او چون کی دی با دا جہنم پا عذاب کی وی نو دے دے کی ولا یحیا او نبی سجون وی یعنی اغا جون چی اغا فائدہ رسائی نو دے دے کی دا مرگ نفی مطلقن رالا او دا حیات نفی یعنی اغی سر قید لگولو قید دا نفی او دا فائدے نو اجتماع دا نقیزے نورانلا ثم لا یموت فیها بیاب مڑکی گی نا پا دے کی ولا یحیا او نبی جون سجون او دا نمڑ کے دل دا کافر پور خاص دی دا نمڑ کے دل دا کافر پور خاص دی کافران با میشا میشا دا پارا پا جہنم کیوی خمری بنا لکا قرآن پاک گن نصوص پا دیر آگلیو گر ایک سورہ زخرف سورہ زخرف پینزوشتم پارا کتا ستا تیر شیو ال تیم ویلیو چه پدائی بان اس کس ما فنا بن رازی آلان کی دائی با پخپلا بانے ددی مطالبے گئی چه پمونگا بانے سریوشی پمونگا بانے فنا دراشی لیکن فنا برازی نا آیاتی کریم اوگو رئی و او یایم ونادو یا مالک لیقدو علینا ربک قال انکم ماکثون ونادو آواز بور کی دا جہنمیان وی بیا مالکو اے اختیار مند فرشتی دی جہنم زمون دا درخواست و دعا و فریاد اللہ تا پیش کا لیقدو علینا ربک دا مرگ فیصل دیو کی پا مونگ بانی ربستا مونگ دی بس بڑک دا دی جوندن نمونگ تا مرگ بہتر دے نو جواب براشی قال فرشت بورتووی اللہ بورتووی انکم ماکثون تاسو با میشئی پا دی کی نمرگ رازی او نبد دین استیشئی او داغی وجہ ذکر کئی جداو لے لقد جیناکم بالحق بے شکرات للکڑیو موتا ستپ دنیا کی فحق دین سرا ولیکن اکثرکم لیکن دیر پتا سکی للحق کارہون حق لربد گنن کیو پاکسر خلق بسکل حق بپی بد لگے دو نو پا کافر وانے اس قسم مرگ و نرازی خدا مرگ نرات لل کافر پورے خاص روایات صحیحو کی راغلی چې مومن گناهګار د ګناهونو د وجنه العیاذ بالله جهنم ته وردن نشي نو پاغه باندې به مرګ راشي. او دې بار کی صریحی روایات راغلی چې د امام قرطبی او دارنګ ابن کثیر او تفسیر روح المانی غو ذکر کړو. حدیث د مسند احمد دی، حدیث د مسلم شریف دی چې ارچ اور والدی چې غید دی اور اهل دی او لایق او مستحق دی نو هغه په دی اور کې نه مړ کیږي او نه به ژوند سجون دی. او هر چې مؤمنان دی نو کدا د ګناهونو د وجه نه جهنم ته وردل نشي نو دای باندې عمر ګراشي الله به یو کې سمړي. او څومره چې د ګناهونو مقدار وی هغه عمره بدای په جهنم کې وی تر دې چې داسې وشي حتی اذا سوارو حکمن سکارب چې جوړ شي العیاذ بالله داسې به وشول نو الله به د دوی د شفاعت بارک اجازه کړي. انبیاء علیهم السلام مؤمنانو نیکانو خلقو ته فجی ابهم زبائر زبائر دا به ډلې ډلې راوستې شي نو د جنت په نهرونو کې به د جهنم نه رو جوړول شي. او بیا به جنتیانو ته ویل شي راتوی کوي په د جنت دا وګو نو فینبتون نبات الحبه تکون فی حمیل السیل دای ودا سے روټو کیږي لکه یو سیلاب راشی او دانه یو سیزان سره نو چې سیلاب وشي دانه روخیږي او باغی باندې ګور هغه د سیلاب دړي پرتی وي د زګونو هغه سرات پیوي. کله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیانولو فقال رجل من القوم حين اذن كان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان بالبادیا یو سړی په دې قوم کې وي ته وی چې رسول الله صحرا کې ورسورت معلوم دی ارسی کته نو مومنان که د گناه د وجنا د جهنم اور توردن نشي نو پدای به مرګ راځي. دا ثم لا يموت فيها دا مرګ نراتل د کافرو پوره خاص دي. ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا ترزکا بیشک کامیاب ده هغه سوک ترزکا چ هغه د شرک نه پاک شوی دی، د شرک نه پاک دی، د غلط او عقاید نه پاک دی. دا الله د ذات عالی بارکی ناروا او ناجیز عقیده داغه نه هغه انکار کوي کامیاب دی. او کامیابی کامل کامیابی د جنت د دخول سره ده او د جهنم د اور نه د پناهی سره ده. قد افلحا بیشک کامیاب دے من تزکا ہر غصوب چی اغا پاک دے تزکا پاک دے دے شرکنا دے غلط و عقائدو نا پاک دے غلط عقیدے نا دے قبر پرستی دے پیر پرستی دے شرک و دے کفر تارنگ نور غلطی و باطل عقائدو نا پاک دے دے تزکا یو ماناوا یعنی داقید پاک والے یو مانا پایاتی کریمہ کے سوا یعنی پاک والے دا عقید. امام قرطبی ذکر کری قد افلح من تزکا اے من تطوحر من الشرک بی ایمان کامیاب دیا غصوب چیغا پاک دے دا شرک نا پسبب دی ایمان. او کله لا پاکواله د عمل په اعتبار وی یو سړی عمل کوي خود رسم و رواج او بدعات مطابق نو دي تفاق نه وي هغه د بدعات او رسومات او ګنا باندې ګندر نو بعض مفسرین وای امام معمر د قتاده نقل کړي چې تزکا ای بعمل صالح کامیاب دی غسوک تزکا یا پاک دے په سبب د نیکو اعمالو عمل د قران او سنت مطابق کوي رواج نه دے رسم نه دے. او باز وی دی چې دا تزکا د صدقۃ الفطر بارک دی دا اختر پر ازمان مالدار چې سرسایه ورکه پاغي باندې یو اشکال دار اتلو چې دا صورت خو مکی دی نداغی جواب روح المانی امام قرطبی دام کرے کل صورت مکی وی کل صورت مکی وی روح المانی وی خباز ایاتو نداغی سوی اغا مدنی او دام روح المانی ذکر کری چی دا طول و قول لده چی صورت گنی مکی دے دا اکثر و قول لده چی دا طول صورت سلے مکی دے زکا سرسایا دا پا مدینہ منورہ کیوا پا مکہ مکرمہ کنوا صدقۃ الفطر او امام قرطبی او جواب دام کرے چی باز ویلی چی دین مراد صدقۃ الفطر دے نو دا صورت خوئی مکی دے او دا دا جمهور قول لے ولم یکن بمکت عید ولا ذکات فطرت مکہ مکرمہ کی نہ اختر خبری وی اور نہ دا ذکات الفطر خبری وی نبیار آغی جواب وی باز علماء دا کرے چی دا خبر بعید ندا چی اللہ سناو وی دا باز آغا چا چی اغی رستو دا اللہ دا امر امتصال بکی تابداری بکی او پا استقبال کی داغی حکم بکی بہر حال بعض علماء و سلفو دا تزکان مراد صدقۃ الفطر غصتے قاد افلح من تزکا بے شک کامیاب دے حغسوک تزکا چی زکاة ورکو یعنی صدقۃ الفطر من مال یو حق دے وذکر اسم ربیہی فصلہ رایاد کنم دخپل رب نموزیو کو نو کد تزکا نمراد صدقۃ الفطر شی نو ذکر اسم ربی ہی نب مراد دا اختر دردی تکبیرات شی چی پلوی اختر کی پا جہر دی او پا اڑوکی کی پا کلار دی خدا دا امام سے بقول لے صاحبین و نور جمہور وی چی دوار وقت رنو کی تکبیرات پا جہر نو ذکر اسم ربی ہی تکبیرات دا اختر شل فسواللہ نمراد دیدے کسی شو مزدہ اختر شو دیدے کہ گورا علماء علی کلی کمالے کو کامیابی دا پارے دری صفتوں نے ذکر کر دے انسان دا بدن نکم آمال چی سرگندی گی دس تعلق دزر سردے نو دس دا جب سردے نو دس دا نور بدن سردے تزکا کی دزری سے ذکر کر ذکر اسم ربی ہی کی د جب حال بیان کو فسواللہ کی د بدن د نور اندامن حال بیان کو کامیاب آغا سوک دے چی پزڑاو جباو بدن طول اللہ تا متوجہ دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین طول ہر سا اللہ تسوارت زڑو د زړه عمل د جبې عمل د ټول بدن عمل نو تزکا کی اغه عمل د زړه ذکر کوي ځکه پاکواله د زړه سره تعلق لري و ذکر اسم ربی ہی کی د جبې عمل ذکر کوي فصلا د کې د بدن او باز اهل علم ویلو چې دینه مراد تزکا نه مراد هی للصدقات كلها ټول صدقات ته مراد طول صدقات تی مراد دی او بعض اہل علم دام لکلی وی چی دا سلف دا طریقہ و چی اختر لبا و تل عید گالا ناغی نمخ کی بے صدقت الفطر ورکولا اغی نمخ کی بے سکولا صدقت الفطر بے ورکولا او سفیان سوری رحم اللہ بوی سفیان سوری رحم اللہ بوی چی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا دیکھ دا ترتیب ذکر کئی چی سوک با اختر توتل پسلفو کنو مخی بے سوکا صدقت الفطر بے ورکا او ابو العالی رحم اللہ ذکر کری چی مدینی والو سیدن کو لا یرون صدقتا افضل منها دا دینا بہتر صدقا اغب آغی نگن لدا بیڑے را بہتر گن او بازی سلف و بازی تویلی موچی دا اختر پرستو وقتی راشا نبی چی تی تپوسو کنا غور توی چی بس ما خو مخ کی صدقت الفطر ورکوی ما ترا بللیم نیر پارا چی پدی آیاتون عمل راشی چی دا موز نمخ کی من تزکا و بیا پلار تکبیرات ور فضی فصول اغی پسی سشید فصول اللہ نتزکا کی زکات ورکول خیرات ورکول صدقۃ الفطر ورکول او دام په کې داخل لمن تزکا عمل کې خدریانه پاک کی عمل کې د مقصد د الله رب العزت رضا قاد افلح من تزکا بیشک کامیاب ده هغه سوک تزکا چې هغه صدقۃ الفطر ورکړي یا پاک شوه دې د شرک نه وذکر اسم ربه فصلى اور آیات کړه دې نوم د خپل رب نوم ذکره هغه تکبیر تحریمه چې مونږ وایو فرض ده نو دا غیر پاره دلیل یو د آیات کریمه او کله موږ علماو چې ویلي چې دا تکبیر تحریمه شرط دی رکن نه دی نو دا غیر د آیات دلیل وګوره وذکر اسم ربه فصلى مونږ په عطف کو عطف تقاضا د تغایر کوي نو تکبیر تحریمه د موز نبار کدا په شروطو کې بعض علماء ذکر کړي تکبیر تحریمه دا کم الله اکبر چې موږ وایو او باغی په موز کې شروع کوو نو دا فرض دی د شرطیت او داغی د فرضیت د پاره دا دلیل وا ذکر اسم ربه فصلى او آیات کړه دې نون د خپل رب فصلى نماز کړه دې بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکه ورک وئی تاسو ژوند دنیا الله خپل بندگانو ته خطاب کوي بلکه ورک وئی تاسو ژوند دنیا والآخرت وخیرت خیر وابقا ډیر غره دی وابقا ومشره نو تاسو هغه غره او همیشه شی پریخه او هغه فانی شی مو مخله کړه ابن مسعود رضی الله عنه قول امام ابن کثیر او امام قرطبی ذکر کړه چې دا آیات کریمه او لستو دا د سلف تواضع وا شاگردان ورسره ناس و دا آیات او لستو بل تؤثرون الحیات الدنیا فقال اتدرون لما اثرنا الحیات الدنیا علی الاخره وی تاسو لپاره چې دا موږ ولي ژوند دنیا په آخرت غوړه کړې وی دنیا حاضر ده او په تلوار دی موجود دی د دې غو خوشاله تو عام موجود دی د دې اسکات موجود دی د دې لذات او د دې تر او تازگی موجود ده والآخرت غیبت عنا آخرت زمون دسترګو نه پټ کړې شوی فاخذنا العاجل وتركنا الاجل نو موږ تلوار والا شی واغستو او هغه نیټدار شی مو پریو نیټدار شی موږ پریو دارنګ انس رضی الله عنه وای چې موږ په یو سفر کې د ابو موسی شری رضی الله عنه سره خلکو خبرې کولې دنیا یادوله ابو موسی رضی الله عنه ماته وی انس رضی الله عنه وی دا خلکو لګیا دي راځه چې موږ خپل رب را یاد وی بیا ماته وی انس ما صبر الناس ما بطو ابهب سشی خلقو لربن کڑی دی دا اللہ دا تابدارینا نماوی دنیا و شیطان او شہواتو ناغوی ولیکن عجلت الدنیا و غیبت الاخر اما واللہ لو آینوها ما عدلو ولا مینو وی دنیا تلوان ما عدلو ولا مینو وی دنیا تلوار سره مخې لپاره دا او اخرت خبرې د غیب خبرې وی قسم مې دی په الله کې د اخرت خبرې مخې لوي نو خلکو به د اخرت نه مخ نه وړولې او نه به اعلان کړي والآخرت خیر و ابقا اخرت الله وی ډیر ورده او همیشه ده او حدیث پاک کې راغلی او دا حدیث دی د امام قرطبی ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی نه د دنیا په مقابله د نعمتونو د آخرت کې مگر دا سی چې اوسړې تاسو کې په دریاب کې ګوته ورکی دي نو دې دی وګوري چې د ګوته سره د دریاب څومره لیندواله راغله او مالک ابن دینار رحم الله بوي وی کدا دنیا د سرو زرو وي او فانی کی او آخرت په منزلې دی او ټیکر کې وي چې باقی ده نو او آخرت د دنیا په مقابله کې غره یو شی ډېر بهتر دی خو چې ختمي نابسکه او بیا خبرم دا سینه دا اخرت په منزلې د سرو زرو ده او باقی ده او دنیا په منزلې دی او ټیکر کې دی او فنا کې دی والا بل تو سرون الحیات الدنیا بلکې غورکوي تاسو ژوند د دنیا والآخرت وخیرت خیر وعبقا دیر غرد ومیشه دی انہا دا بیشکت دا قرآن پاک او دا خبری چکم دی صورت کی ذکر شوی انہا دا بیشکت دا قرآن لفی الصحف الاولا خام خاو پسحفون رمبنو کی قرآن چکم مزامین ذکر کری نو دا په هر آسمانی کتاب کې دا خبرې وي صحف ابراهیم او موسی هغه صحیفې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام او د دې دواړو انبیاء علیهم السلام ذکر یو لیکو ابراهیم علیه السلام مشرکان او مخفل پیشوا او رهنما او مشر ګڼلو او موسی علیه السلام چون کی یهودیان و منلو د نبی علیہ السلام په زمانه کې یهودم ور سره نږدې آبادو ان هاذا بیشک دا یعنی دا قران پاک لفی الصحف الاولا خامخاو په صحیفونم بنو کې صحف ابراهیم و موسی صحیف ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام او دغه کې امام قرطبی مرفوعاً ذکر کړی چې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې سو دا الله حبیب ویلو چې دې کې مثالونه هغه کې یو خبره دام و چې